There's no way left. To był zespół Haken i Suite of Visions. Myślę, że spore grono mogło być osób, które pierwszy raz usłyszały ten utwór, które się zachwyciły i które stwierdziły, ojej, to ja przecież muszę być w Inowrocławiu. No, serdecznie zapraszam. 30 sierpnia Inowrocław, Teatr Letni, jak zawsze, 7. edycja najsympatyczniejszego festiwalu muzycznego w Polsce, czyli Inoroka. Same uśmiechnięte twarze zarówno na widowni, jak i na scenie i fantastyczne granie od godziny 18 do północy. Haken za nami, a przed nami główna gwiazda tegorocznego wydania festiwalu Inorok, IQ, które no ni stąd, ni zowąd tak się stało, że ma już na koncie 35 lat istnienia. Wiele wspaniałych albumów, że wymienię chyba te najpopularniejsze: The Wake, Ever, a może Subterranea, a może ten najnowszy, The Road of Bones, znakomity, świetne recenzje. Tak czy inaczej, chciałbym dzisiaj przypomnieć trzy nagrania grupy IQ z różnych płyt. Pierwsza to Widow Speak z albumu The Wake z 1985 roku. Nie ukrywam, że to płyta dla mnie szczególna, bo to płyta, dzięki której poznaliśmy się z Tomkiem Beksińskim, a później rozwinęło się to, no nie ukrywam, w bardzo ciepłą przyjaźń. Widow Speak jako pierwszy za chwilę zabrzmi, później tytułowa kompozycja z najnowszej płyty, czyli płyty The Road of Bones. Fantastyczny utwór, zwracam na niego szczególną uwagę. I jako trzecia kompozycja otwierająca inny wspaniały album grupy IQ, czyli płytę Ever, kompozycja The Darkest Hour. Trzykrotnie gwiazda tegorocznej edycji festiwalu Inorok, czyli zespół IQ. Thank you.

lights the remnants on display. I do not seek forgiveness. Nothing to absolve. For now the need is met. I almost hate myself. Thank you. Za nami. Myślę, że za tydzień będzie okazja, aby zaprezentować kolejne zespoły, które wystąpią na tegorocznej edycji festiwalu Ino Rock. No a teraz niestety kończy się już powoli nasze dzisiejsze spotkanie. Za ostatnie 2 godziny dziękuję bardzo ciepło i serdecznie Piotr Kosiński. Usłyszymy się ponownie za tydzień w nocy z czwartku na piątek i już teraz niezwykle się cieszę na to kolejne nasze spotkanie właśnie wtedy. A za dziś dziękuję i do usłyszenia. Autopromocja. W tym roku ten festiwal wraca do korzeni. Taxi do Moon, Neutral Milk Hotel, The No Twist, Jesus and Mary Chain, Slow Dive, Belen Sebastian i dziesiątki innych artystów wiernych ideałom muzyki niezależnej. Chyba już Państwo zgadli. OFF Festival 2014 w Katowicach. W najbliższy weekend relacje, transmisje koncertów oraz audycje prosto z terenu festiwalu. Dziś o 13:00 Fest Program. A wieczorem od 22:00 4-godzinna ofensywa. Jutro o 15:00 3-godzinna Myśliwiecka 357. A od 19:00 lista osobista. Zapraszamy. Anna Gacek, Grzegorz Hoffman, Łukasz Karusta, Piotr Metz i Piotr Stelmach. Autopromocja. Punkt 4. Piotr Łodoj, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Walka Jakuba z Aniołem i Strachy na Lachy to na dzień dobry dziś w budziku. 4:04 nasza piosenka dnia to nasza młodość. Dziś organek, kompozycja Zygmunta Koniecznego do słów Tadeusza Śliwiaka, znana jako jeden z hymnów krakowskiej piwnicy pod Baranami, oczywiście w wykonaniu Aliny Wyrodek. Utwór wykonany przez organkę w trakcie nowego męskiego grania w Sopocie, no i wkrótce potem zarejestrowany w wersji studyjnej. Mam nadzieję, że Państwu spodoba się ta wersja